श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के 14वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कल तक कर चुके हैं। 15वें श्लोक की चर्चा आज करनी है। चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक 7 श्लोकों से भगवान ने तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ को बताया। तत्पदार्थ देश काल वस्तु से अपरिछिन्न व्यापक चैतन्य है, इस रूप में बताया गया। तो कहा फिर उस तत्पदार्थ का सब लोग ज्ञान प्राप्त करके उसी के चिंतन में क्यों नहीं लगते? तो कहा स्वभाव दो प्रकार का है, आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव। तो आसुरी स्वभाव वाले नहीं लग पाते तत्पदार्थ ज्ञान की साधना में, और दैवी स्वभाव वाले जो मनुष्य हैं वे मोक्ष मार्ग में आस्थावान होते हैं और उनकी आस्था तत्पदार्थ का स्वरूप प्रतिपादक ग्रंथ के श्रवण तदर्थ मनन में उन्हें प्रवृत्त करती हैं। और मोक्ष मार्ग में श्रद्धा से श्रवण मनन करने वालों को तत्पदार्थ का परोक्ष निश्चय हो जाता है। तो जैसा इन 7 श्लोकों में तत्पदार्थ का वर्णन हुआ, ऐसा ही श्रवण मनन से उन्हें परोक्ष निश्चय होता है। विपरीत भावना रूप प्रतिबंधक के विद्यमान होने से अपरोक्ष नहीं हो पाता। तो उस विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए वे आकाशादि भूतों का तथा प्राणी मात्र का जो विवर्त उपादान कारण निर्विकार ब्रह्म है, तत्पदार्थ, उसी का अनन्य मन से भजन करते हैं, का मतलब निधिध्यासन करते हैं। अनात्मा मात्र से अहम वृत्ति का व्यावर्तन करते हुए जो तत्पदार्थ हैं उसी को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बनाते हैं, यही उनका भजन है। इसे 13वें श्लोक में बताया गया, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता इत्यादि से। और दैवी स्वभाव वाले मोक्ष मार्ग के प्रति आस्था रखने वाले भी अंतकरण की योग्यता को लेकर के उनके अवांतर कहीं भेद हो जाते हैं। तो पहले सब के भजन का सामान्य रूप से एक प्रकार बताया, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमश्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञान के अपने योग्यता के अनुसार किसी न किसी साधन में हमेशा लगे रहते हैं, अपने आयु का जो समय शेष रहा है उसका उपयोग ज्ञान साधना के लिए ही करते हैं। व्यर्थ के चिंतन में समय वेस्ट नहीं करते। यह सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमश्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते इत्यादि से बताया गया। दृढ़व्रत में व्रत हैं ब्रह्मचर्यादि, वो श्रवण मनन के सहयोगी साधन हैं। और कीर्तन शब्द से बताया गया कीर्तयंत। आनंद गिरी जी ने बताया कि श्रवण और तत्पदार्थ को बुद्धि में उपस्थित करने वाले ओंकार आदि मंत्रों का जप ये कीर्तन है। वेदांत श्रवण और वेदांत अर्थ जिससे बुद्धि में उपस्थित हो ऐसे मंत्रों का जप, तज्जपस तदर्थ भावना, ईश्वर प्रणिधान जिसको कहते हैं, वो कीर्तन है। और उस श्रवण के सहयोगी साधन व्रत शब्द से लिए गए ब्रह्मचर्य आदि, और उनमें भी उनको भी अपनाते हैं। और सततम शब्द बता रहा है कि निरंतर करते हैं, यानी सारा समय ज्ञान की साधना में ही लगाते हैं। ज्ञान की साधना मन से करनी है, अंदर से एक ज्ञान के लिए जो उत्कंठा है, वो जिसके लिए भी उत्कंठा होती है, बुद्धि जिसके लिए भी महत्व देती है, मन से, शरीर से कुछ भी, बाह्य इंद्रियों से कुछ भी व्यापार होता रहे, लेकिन अंदर से महत्व जिस वस्तु का है, अंदर से उत्कंठा जिस वस्तु की है, उसी वस्तु के विषय में एक चिंतन की धारा चलती है। वह धारा शरीर और बाह्य इंद्रियां किसी भी व्यापार में लगे रहें, यदि परमात्म ज्ञान के लिए ही हैं तो माना जाता है सतत कीर्तन हो रहा है, सतत ज्ञान की साधना हो रही है। अभी वो बुद्धि में जिसका महत्व है अपने अपनी योग्यता के अनुसार, उसके लिए सबके अनुभव की बात है कि वो चिंतन धारा चलती है। जिज्ञासु की चिंतन धारा ज्ञान के साधन के अनुकूल होती है। अब 15वें श्लोक में, यानी 14वें श्लोक में तो एक सामान्य प्रकार बताया कि समय का सदुपयोग ज्ञान के साधना के लिए करते हैं। अब जिज्ञासुओं में भी अवांतर तीन भेद करके उन्हें बताया जा रहा है अपने अपने योग्यता के अनुसार तीन साधन करते रहते हैं। इसी अभिप्राय से एक प्रश्न किया जा रहा है 15वें श्लोक के अवतरण के रूप में, ते केन केन प्रकारेण उपासते इति, अनित्याकारक प्रश्न है। तो ते यानी दैवी प्रकृति से संपन्न मोक्ष मार्ग में आस्थावान जो जिज्ञासु हैं, वे तत्पदार्थ का भजन करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनके उपासना का प्रकार कौन सा है, किस किस प्रकार से वे उपासना करते हैं, उपासना प्रकार विशेष को जानने की इच्छा से यह प्रश्न है। क्योंकि सबके सब एक योग्यता वाले नहीं हैं, तो अलग अलग योग्यता वालों का उपासना प्रकार भी अलग अलग होगा, अलग अलग कक्षा का अध्ययन के लिए निर्धारित विषय अलग अलग होता है। जैसे विद्यालय में, ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रह्म जिज्ञासु सब है, लेकिन सबके लिए साधन योग्यता के अनुसार अलग अलग है। तो किस किस प्रकार से परमात्मा की वे उपासना करते हैं, भजन करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है 15वें श्लोक में। इसलिए 15वें श्लोक का अवतरण है इति, यानी इति जिज्ञासायाम सत्याम उच्यते, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जिज्ञासुओं के उपासना के प्रकारों को बताया जाता है, उच्चते का अर्थ है। तो 15वें श्लोक का उच्चारण कर लें हम लोग। ज्ञान यज्ञेन चापिन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। तो 13वें श्लोक में जो संबोधन है हे पार्थ, ऐसा उसका इधर भी अन्वय कर लेना। हे पार्थ, अन्य मांच यजंत मांचापि उपासते ज्ञान यज्ञेन, ऐसा लगाना, एकत्वेन ज्ञान यज्ञेन। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य में च शब्द अवधारण अर्थ में है, एव अर्थ में, समुच्चय अर्थ में नहीं, और उसका अन्वय है माम के साथ, माम एव, ये अर्थ निकलेगा मांच का। और अन्य ये सर्वनाम है जिज्ञासुओं में जो उत्तम कोटि के जिज्ञासु हैं, उनका परामर्शक हैं अन्य। तो भगवान के चिंतकों में जो उत्तम कोटि के चिंतक हैं वे अन्य शब्द से ग्राह्य हैं। क्या करते हैं? तो ज्ञान यज्ञेन, ज्ञानम एव यज्ञम, यज्ञः ज्ञान यज्ञ, ऐसा कर्मधारय समास है। ज्ञानम एव यज्ञ ज्ञान यज्ञ, यज्ञ शब्द का अर्थ है युज्यते यानी पूज्यते परमात्मा अनेन इति यज्ञ, ऐसा करण अर्थ में यज धातु से नंग प्रत्यय करके यज्ञ शब्द बनाते हैं। तो यज्ञ शब्द का अर्थ निकलता है पूजा का साधन, यज धातु देव पूजा संगतिकरण और दान, इन तीन अर्थों में होता है। यज देव पूजा संगति, यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, ऐसा धातु पाठ में यज धातु का अर्थ बताया है। तो यहाँ पूजा अर्थ लेना है देव पूजा, और देव शब्द से लेना है जो मया ततमिदं सर्वम से लेकर के 10वें श्लोक तक बताया हुआ तत्पद का स्वरूप, वो तत्पदार्थ देव है। एको देवस् सर्वभूतेषु गूढ़ श्रुति जिसे कह रही है वह देव पूजा संगति करण में देव शब्द का अर्थ है और पूजा का अर्थ है उसकी पूजा और उसका साधन, यज्ञ शब्द का अर्थ निकलेगा। तो तत्पदार्थ के पूजा का साधन ये यज्ञ हुआ, और वो क्या है तत्पूजा तत्पदार्थ के पूजा का साधन? तो ज्ञानम एव यज्ञ, वो ज्ञान। तो ज्ञान से ही तत्पदार्थ की पूजा करते हैं, तत्पदार्थ के पूजा का साधन है ज्ञान। तो ज्ञानम एव यज्ञ ज्ञान यज्ञ, और तेन ज्ञान यज्ञेन माम एव यजंत यानि पूजयंत, तो मेरी ही पूजा करते हुए। और अपि शब्द है चापी के बाद में, एक अपि शब्द भी है ना, च और अपि, अपि ये निपात है, निपातों के अनेक अर्थ होते हैं, उसमें ये सूचित कर रहा है माम शब्दित जो तत्पदार्थ है उससे अतिरिक्त अज्ञानी को उपास्यत्वेन रूपेन प्रतीयमान जो अन्य देवता है। एक तो विद्या सूत्र है बृहदारण्यक में आत्मा इत्येव उपासित, तत्पदार्थ का मैं के रूप में ग्रहण ये विद्या सूत्र से कहा गया ज्ञान रूप पूजा का साधन है। और एक अविद्या सूत्र है यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति न सवेद यथा पशु एवं सदेवानाम। तो अपने से अलग उपास्य को समझना, अपने को अपनी उपास्य देवता से अलग समझ करके जो उपासना है वो है अन्य उपासना, और उस अन्य उपासना का त्याग अपि शब्द से सूचित है। उत्तम कोटि के जिज्ञासु की भक्ति है सर्वम खल्विदम ब्रह्म अहंच, ये जो कुछ भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान जगत है नाम रूपात्मक वह परमात्मा का ही विवर्त रूप है, इसलिए परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे रस्सी के विवर्त सर्प दंड भूरेखा आदि रस्सी से अलग नहीं है, रस्सी ही अपने अज्ञान से सर्पादि रूप से भास रही है। हाँ हाँ, सर्प का भान कहाँ होता है? बाद, अच्छा हाँ हाँ कौन कहता है ऐसा कैसा रहता? फिर स्वरूप का ज्ञान किस चीज का हो, क्या काम का रहा? स्वरूप यदि आपका अधिष्ठान है, आपका स्वरूप जगत का अधिष्ठान है और आपको अपने जगत अधिष्ठान स्वरूप का बोध हुआ, और तब भी जगत बोध होने से पहले जैसा दिखता था ऐसा ही दिख रहा है यदि, तो थोड़ा फर्क पड़ता है तो थोड़ा ही ज्ञान हुआ, जितना फर्क पड़ा माना जाएगा उतना ज्ञान है, और पूरा पूरा बाधित यदि प्रतीत होता है तो मानना कि पूरा ज्ञान है। अभी जितना फर्क पड़ा है, जितना जितने अंश में बाधित दिखता है उतने अंश में ठीक ज्ञान है, और जितने अंश में बाधित नहीं दिखता उतने अंश में अभी ज्ञान में न्यूनता है। बाद हाँ, तो अज्ञान तो अज्ञान होता है अध्यास का कारण, और बाद होता है ज्ञान का फल। बाध कहते हैं मिथ्यात्व निश्चय को, बाधो मिथ्यात्व निश्चय, वो ज्ञान का फल है और अध्यास का कारण है अज्ञान। तो अपि शब्द बता रहा है वो अन्य उपासना का निषेध त्याग। उत्तम कोटि के जिज्ञासु की भक्ति बताई जा रही है, वो तो निधि ध्यासन मात्र करेगा, तो निधि ध्यासन में उसको परोक्ष निश्चय है, परोक्ष निश्चय पूर्वक साक्षात्कार के लिए विपरीत भावना का निवर्तक शुभ भावना का संपादक निधि ध्यासन किया जा रहा है। तो निधि ध्यासन में तो अहम वृत्ति को समस्त जगत का जो पारमार्थिक स्वरूप है अधिष्ठान उसी के आकार का बनाया जाता है, और बाकी अनात्मा मात्र को उस वृत्ति के विषय बनाने से बचाया जाता है, वो वृत्ति उसे विषय न बनाए ऐसा वृत्ति को बचाते हैं उसे। तो ये हैं ज्ञान, ज्ञान शब्द से, ज्ञान यज्ञ में ज्ञान शब्द से लिया जाने वाला जो परोक्ष निश्चय हुआ है जिस अर्थ का, उसी अर्थ के अपरोक्ष के लिए जो साधन है वो है निधिध्यासन, उसी को यहाँ पर ज्ञान शब्द से लिया जा रहा है, और वही यज्ञ है निधिध्यासन रूप जो यज्ञ, और इस यज्ञ से मांच यानि माम एव यजंत, हाँ मेरी ही उपासना कर रहा है, और आप ही बता रहा है कि अन्य को छोड़ रहा है। हाँ तो यदि अपि न होता तो व्यावर्ते योकार का अन्य वो उपासना होता, यहाँ पर अपि को व्यावर्तक और एवकार को उसी उपासना में संस्थापक बताया जा रहा है। तो माम यजंतो यानि माम एव पूजयंत, माम एव उपासते, मेरी उपासना करते हैं अन्य उपासना का परित्याग करके, और माम शब्द सर्वनाम है वो तत्पदार्थ का परामर्शक, मया ततमिदम इत्यादि जो परमात्मा का स्वरूप है उसी स्वरूप की उपासना करते हैं यानी चिंतन करते हैं, आत्मा वही आत्मा है, आत्मा इत्ते उपासित। इस विद्या सूत्र ने जो करने के लिए बताया वही करते हैं। श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से मन भले ही श्रोत्रादि इंद्रियों के विषय शब्दादि में पहुंच जाए, लेकिन श्रवण मनन से प्राप्त जो विवेक है उस विवेक से क्या करते हैं वे, शब्दादि के अधिष्ठान माम शब्दित जो ब्रह्म है तत्पदार्थ है उसी को, उसी में मन को ले जाते हैं। तो ये है ज्ञान यज्ञ, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। तो इस यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ से एक प्रकार से वो उपासना हो रही है, उत्तम कोटि की उपासना। ये स्वस्वरूप अनुसंधान कहो, स्वस्वरूप अनुसंधानित्मक का भक्ति कहो, या छठे अध्याय का ध्यान योग कहो, यहाँ की ज्ञान यज्ञ रूप उपासना कहो। हाँ माम का अर्थ है शोधित तदर्थ, वो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है। हाँ वो ईश्वर लिखने पर भी ईश्वर, वो भी ईश्वर है, वो भी प्रकृति का नियंता है कि नहीं, वास्तविक ईश्वर तो वही है, वास्तविक तो नियंता प्रकृति का भी वही है कि नहीं। हाँ तो वही, तो माम उपासते, माम के साथ ईश्वर का प्रयोग किया है, लेकिन वह ईश्वर का अर्थ तत्पद का वाच्यार्थ नहीं लेना, लक्ष्यार्थ। हम बता रहे हैं और हम बता रहे हैं वो भाष्यकार भगवान के अभिप्राय को बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ का मतलब हमारे पूर्वाग्रह को लेकर के नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही अर्थ निकलता है, नहीं तो प्रकरण में वो सब ये हो जाता है ना। माम शब्द का अर्थ तत्पद वाचार्थ लेंगे सोपाधिक ब्रह्म, तो फिर ये अलग बचेगा, दोनों का एकत्व तो नहीं हो सकता, तो ज्ञान योग नहीं हो पाएगा, तो दोनों का अभेद भक्ति है ना यहाँ, इसलिए वो ज्ञान बताया जा रहा है। ज्ञान यज्ञ का विशेषण है नीचे एकत्वेन, उत्तम कोटि के जो जिज्ञासु हैं उनका ज्ञान एकत्वेन है। हाँ, और एकत्वेन का ये करते समय लिखा है भगवद विषय जो ज्ञान है, और उसमें परम ब्रह्म भी लिखा है भगवद विषयम, ओ ये ज्ञान है ना। एकत्वेन के साथ क्या लिखा हुआ है? हाँ, एकम एव परम ब्रह्म। वहाँ परम ब्रह्म शब्द का प्रयोग आया कि नहीं? वो ज्ञान यज्ञ का ही विशेषण है एकत्वेन। एक ही परब्रह्म है, उसको छोड़ करके न तो भोग्य जगत है न तो भोक्ता जीव है। परमार्थतः भोग्य और भोक्ता जो जगत हैं और जीव हैं, ये उस एक परब्रह्म से अलग नहीं है। जगत के भोग्य जगत के नाम रूप का बाध करके वो ब्रह्म रूप है, और जीव के उपाधि का बाध और लक्षार्थ का मुख्य ही रूप से तत्पदार्थ के साथ अभेद है। ऐसा वो भागत्याग लक्षण आदि करके ही एकत्वेन का अर्थ करते समय जिस ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना कर रहे हैं, उस वह ज्ञान यज्ञ का स्वरूप बताया एकत्वेन ज्ञान यज्ञ ने। और एकत्वेन ज्ञान यज्ञ का अर्थ निकलेगा एक ही परमात्मा है, उसको छोड़ करके दूसरा हमें जगत भोग्य के रूप में और भोक्ता के रूप में जो मेरा स्वरूप दिख रहा है अपना, वह जैसे स्वप्न में मैं अकेला हूँ लेकिन स्वप्न में अपनी ही वासना से अनेकों प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, स्वप्न प्रपंच दिखता है कि नहीं, और वो भोग्य और स्वयं भोक्ता वो जैसा मेरा ही विवर्त है, ऐसे एक परमात्मा का ही विवर्त भोग्य भोक्ता रूप जगत है। और जागृत अवस्था का जागृत के दृष्टि, जागृत जो है ना परमात्मा परमार्थ स्थिति की दृष्टि में स्वप्न ही है। जैसे जागृत की दृष्टि में स्वप्न है, वो मेरे से अलग नहीं है, ये अनुभव करते हैं स्वप्न देख करके जगने के बाद, ये अनुभव होता है ना कि स्वप्न का जो कुछ भी जगत दिखा वो मेरे से अलग नहीं था, वही था। ऐसे आपको अपने परमार्थ स्वरूप का हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित साक्षात्कार जिस दिन होगा, उस दिन ये लगेगा कि जो भी इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का भोग्य भोक्ता तथा नियम्य नियामक रूप जगत है, वो सब का सब मेरा ही विवर्त है, इसलिए मेरे से अलग नहीं है और मैं परब्रह्म हूँ। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को इसी ज्ञान के रूप से परमात्मा की, ज्ञान रूप साधन से परमात्मा की पूजा करते हुए परमात्मा का चिंतन करते उपासना करते हैं, यानी निधि ध्यासन रूप साधना करते हैं। विवर्त का अर्थ है जैसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी का सर्प दिखता है, अध्यस्त पदार्थ को विवर्त कहते हैं, आरोपित विवर्त कल्पित। तो अन्य एकत्वेन ज्ञान यज्ञेन माम एव यजंत और अन्याम उपासनाम परित्यज्य माम एव उपासते, ये एक वाक्य बना उत्तम कोटि के उपासक की उपासना का प्रकार बताया गया। अब मध्यम कोटि का भी उपासक है, वह मध्यम अधिकारी उपासना करता है, भेद बुद्धि वाला, वह ब्रह्म की उपासना करता है, लेकिन वो आदित्यादि के रूपों में वास्तविक जो शोधित तदर्थ हैं वहाँ तक बुद्धि नहीं पहुँच पाती दोषों के कारण। अध्यस्त नाम रूपात्मक जगत का संस्कार बुद्धि में दृढ़ होने से, बुद्धि में जिसका संस्कार होगा बुद्धि वहीं पहुंचती है, नहीं तो सामने वस्तु होने पर भी वहाँ नहीं पहुंच पाती उसका संस्कार न होने से। कोई ज़रूरी नहीं कि सामने आपके जो वस्तु है वही आपको दिखे, आपकी बुद्धि में जिसका महत्व है वो वस्तु आपको दिखती है, बाकी सामने वाली वस्तु भी आपके बुद्धि से ओझली रहती है। तो इस प्रकार मध्यम कोटि के जो साधक हैं उनको अब अन्य शब्द से लीजिए, अन्य सर्वनाम है ना, तीन वाक्य इसमें बनने हैं। उत्तम कोटि के अधिकारी की उपासना, मध्यम कोटि के अधिकारी की उपासना और मंद कोटि के अधिकारी की उपासना, ऐसे तीन वाक्य निकालने हैं। उनमें से एक वाक्य निकल आया उत्तम कोटि के लिए, अब मध्यम कोटि को पकड़ लीजिए अन्य शब्द से। मध्यम अधिकारी उन्हें जगत के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले होने के कारण एक परमात्मा ही का ग्रहण नहीं कर पाती बुद्धि, इसलिए क्या करते हैं वे, तो जो वेदों ने बताए हुए आदित्य ब्रह्म इत्यादेश इत्यादि वाक्यों के द्वारा आदित्यादि प्रतीकों को ब्रह्म के रूप में वेद बताते हैं, तो उन आदित्यादि प्रतीकों को ही ब्रह्म के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हीं को देव समझते हैं कि यही देवता है, ब्रह्म है, उनकी उपासना में लगे रहते हैं। वे हैं पृथक्त्वेन शब्द से ग्राह्य उनका साधन, पृथक्त्वेन ज्ञान यज्ञेन माम यजंत उपासते, बाकी वैसा कि वैसा ही है, केवल उत्तम कोटि के साथ एकत्वेन ज्ञान यज्ञेन लगा था, यहाँ है कि पृथक्त्वेन ज्ञान यज्ञेन, वो आदित्य उपास्य अलग हैं, मैं उपासक अलग हूँ और आदित्य ही की उपासना जैसे उपनिषदों में आई है उस रूप से करने से मेरा कल्याण होगा। अब उस आदित्यादि की ब्रह्म दृष्टि से उपासना, प्रतीक उपासना को ही अपने श्रेय प्राप्ति का साधन समझ करके, यही आस्था है उनकी योग्यता के अनुसार, इसी से मेरा कल्याण होगा ये समझ करके उसी में आदित्य का ही ब्रह्म रूप से ग्रहण करने में अपने आयु का जो समय है वो व्यतीत करता है। वो करता है वो इन सब विष्णुआदि में, विष्णुआदि की उपाधि में अनुसूत जो चैतन्य है उस चैतन्य को, चैतन्य पर दृष्टि रख करके प्रणाम करते हैं। वो शिव मंदिर में जाते हैं तब भी उसी चैतन्य को शिवलिंग में देखते हैं, विष्णु मंदिर में जाते हैं तो ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम ये श्लोक तो बोलेंगे, लेकिन वो चैतन्य ही उनके बुद्धि में रहेगा कि ये ससंग चक्रादि से युक्त उपाधि से उपहित चैतन्य वही है जो चंद्रोद्भाषित शेखरे से युक्त उपाधि में था, और वही चैतन्य हाथ में बांसुरी लेकर के जो एक कृष्ण के रूप में उपाधि भास रही है उस उपाधि में अनुसूत चैतन्य है, वही हाथ में बाण लेकर के लक्ष्मण और सीता के साथ रहने वाले राम नामक उपाधि में अनुसूत चैतन्य है, अलग अलग नहीं है। ये ज्ञानी की दृष्टि है, हरि और हर इनमें ज्ञानी के दृष्टि में भेद नहीं है, और अज्ञानी उपाधि में मात्र रहता है तो उपाधि में तो भेद है। विष्णु के आभूषण अलग हैं, शिव के आभूषण अलग हैं, कृष्ण के अलग हैं, राम के अलग हैं, तो उपाधि मात्र में जिनकी टिकी हुई है दृष्टि उन्हें तो ये राम कृष्ण और शिव विष्णु अलग अलग दिखते हैं, फिर एक का ही आग्रह रखते हैं, लेकिन उनके अंदर अनुसूत चैतन्य को मात्र ग्रहण करते हैं तो उनके लिए कोई भी उपाधि सामने आ जाए कोई अंतर नहीं पड़ता। तो एक पृथक्त्वेन यानी आदित्यादि जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों का ही ब्रह्म रूप से चिंतन, ये हैं पृथक्त्वेन ज्ञान यज्ञ। एक परमात्मा ही जो आदित्यादि रूप से अवस्थित हैं उनका चिंतन उस रूप में, और तीसरा है बहुधा। तो बहुधा यानी अनेकों प्रकार से, अनेकों प्रकार में फिर ये औपनिषद प्रतीक भी आ गए और दूसरे प्रतीक भी आ गए स्मार्त, उन रूपों में भी और कर्म समुचित कर्म के साथ भी, उन अनेकों प्रकार से विश्वतोमुखम माम उपासते, ऐसा अनुय करना। तो विश्वतोमुख जो मैं हूँ वो जो जो भी उनका उपास्य हैं कर्मादि के माध्यम से, चाहे वैश्वदेवादि के रूप में या इंद्रादि वैश्वदेवादि देवताओं के रूप में या राम कृष्णादि के रूप में, वो उन उन रूपों में अवस्थित विश्वरूप मैं ही हूँ और उस मेरी ही वे उपासना कर रहे हैं, यद्यपि उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि वो भी एक मेरा ही रूप है, लेकिन उपासना हो रही अज्ञात में मेरी ही उनके द्वारा, मेरे एक अंश की उपासना हो रही है, वो भी मेरी ही उपासना है। तो है जिज्ञासु तीनों भी यदि, तो उत्तर उत्तर उपासना जो है पूर्व पूर्व उपासना की योग्यता प्रदान करेगी, और यानी बहुधा उपासना करने वाले पृथक्त्वेन जो उपासना बताई औपनिषद उपासना है उसके अधिकारी बनेंगे, वो उपासनाएं ज्ञान यज्ञ जो एकत्वेन बताया था उसका अधिकार संपादक बनेगी। और बीच में शरीर यदि छूटता है तो और वैराग्यवान है तो योगी नाम कुल आएगा, और यदि नहीं वैराग्य है तो जाएगा उत्तम लोक में, उत्तम लोक में जा करके वहाँ रह करके बहुत दिनों तक फिर वापस आ करके साधना करेगा आगे की, जैसे छठे अध्याय में व्यवस्था बताई। लेकिन यह है कल्याण मार्ग तीनों के तीनों, और नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, रास्ते पर ही है लेकिन पहुँचेंगे कोई शीघ्र कोई मध्यम गति से है तो थोड़ा कम समय, हाँ अधिकारी भेद से, ये उत्तर उत्तर साधन पूर्व पूर्व साधन की योग्यता संपादन द्वारा पूर्व पूर्व साधन में पहुंचाएगा। ये बहिरंग साधन है उत्तर उत्तर, एकत्वेन जो ज्ञानी के बताया अंतरंग साधन, उससे बहिरंग है पृथक्त्वेन जो ज्ञान यज्ञ बताया, और बहुधा जो ज्ञान यज्ञ बताया वो है कर्म समुचित उपासना एक प्रकार से, वो भी ज्ञान यज्ञ है, ब्रह्म विद्या ही है वो भी, लेकिन वो और बहिरंग है, वो पूर्व पूर्व की योग्यता संपादक बनेगी। तो एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम माम उपासते, तो ये तीनों कोटि के साधक मेरी ही उपासना कर रहे हैं, मेरा ही चिंतन कर रहे हैं, इसलिए उनकी अज्ञान अवस्था में होने वाली उपासना का क्या फल होना चाहिए उनके उद्देश्य को देख करके, कर्मफल विधाता मैं हूँ, उन्हें उनके उद्देश्य को देख करके मैं ही पूर्व पूर्व साधन के योग्य बना देता हूँ। बहुधा विश्वतो मुखम में बहुधा शब्द से मंद अधिकारी, मंद मंद मध्यम उत्तम इधर से जाते हैं, तो मंद अधिकारी बहुधा ज्ञान यज्ञ से उपासना करता है, भागवत कथा का भी वही आनंद आता है, राम कथा का भी वही आनंद आता है, कोई पुराण का भी वही आनंद, वेदांत का भी वही, चलो कोई ना कोई कथा सुनते रहनी है, बहुधा विश्व ये है सब जगह। और एक जो निर्धारित होता है उत्तम कोटि का अधिकारी, उसको तो अध्यात्म जो वेदांत शास्त्र हैं उसी का और वेदांत का भी शांकर भाष्यादि के अनुसार अद्वैत प्रतिपादक युक्तियों से ही चिंतन ये साधन बनता है, बाकी का अपना, लेकिन वो सब पुराण आदि भी धीरे धीरे धीरे धीरे ऊपर उठाते, यदि मोक्ष की इच्छा से साधन में लग जाता है तो, इसलिए मोक्ष मार्गे श्रद्धाना ये विशेषण दिया है ना भाष्य में, मोक्ष मार्ग में श्रद्धा रख करके साधन कर रहे हैं तो वे साधन उनको मोक्ष तक पहुंचाने के लिए धीरे धीरे ज्ञान के ओर ही ले जाएंगे। है तो एक ही मार्ग, केवल एक ही द्वार है, वो ज्ञान ही, ज्ञानादेव तो केवल, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, नहीं, इसलिए ज्ञान के ओर ले जाते हैं। तो भाष्य है, भाष्य को देखिए, ज्ञान यज्ञेन प्रथम पद है, प्रतीक के रूप में ग्रहण किया इसका व्याख्यान करने के लिए, विग्रह करके बता रहे हैं ज्ञान यज्ञ में, ज्ञानम एव यज्ञ ज्ञान यज्ञ ऐसा विग्रह है, बीच में ज्ञान का विषय बताया भगवद विषयम, ज्ञान तो सब विषय होता है ना, ज्ञान इच्छा राग द्वेष और कृति ये निर्विषय नहीं होता, इनका विषय हुआ करता है। तो कहा कि ज्ञान ही यज्ञ है, तो कौन सा ज्ञान, ये पिता है, ये पुत्र है, ये घर है, ये हमारा घर है, ये दूसरे का घर है, ये भी तो ज्ञान है, लेकिन ये है व्यावहारिक पदार्थों का ज्ञान। और यहाँ ज्ञान यज्ञ में ज्ञान शब्द से परमात्म विषय ज्ञान लेना है, इसलिए बीच में ज्ञान शब्द का विषय बताया भगवद विषयम, ये विशेषण बताते हुए कि भगवद विषयम ज्ञानम एव यज्ञ, परमात्म विषय ज्ञान, वो परमात्म विषय ज्ञान होगा कि ये सब कुछ ब्रह्म है और मैं भी वही ब्रह्म हूँ जिस ब्रह्म का विवर्त रूप ये सारा संसार है, वही ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ज्ञान भगवत विषय ज्ञान कहा जा रहा है और वही यज्ञ है। तो भगवत विषयम ज्ञानम एव यज्ञ तेन यानी ज्ञान यज्ञेन, और यज्ञ शब्द की उत्पत्ति शुरू में बताई थी साधन अर्थ में है, तो ज्ञान रूप साधन से ये अर्थ निकलेगा। यजंत तो ये धातु का अर्थ कर दिया, यजंत का पूजयंत किसको, तो माम ईश्वरंच। तो यहाँ च शब्द को समुच्चय अर्थ में लेंगे यदि तो मेरी और ईश्वर की पूजा करते हुए, तो मैं अलग हूँ ईश्वर अलग हूँ हैं, ये अर्थ निकलेगा। इसलिए च को आनंद गिरि जी ने कहा कि अवधारणार्थ में माम का अर्थ कर दिया ईश्वरम एव, माम ईश्वरंच का अर्थ है कि ईश्वरम एव, मैं कौन हूँ, ईश्वर ही हूँ। भले ही आसुरी प्रकृति वाले मुझे वसुदेव देवकी का पुत्र के रूप में प्रतीयमान जो शरीर है तदात्मक ही समझ ले, लेकिन मेरी दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में मैं ईश्वर हूँ। तो माम यानी ईश्वरम एव, और ईश्वर यानी तत्पद लक्षार्थ। तो माम यानी ईश्वरम एव, और ईश्वरम से भी लेना मया ततमिदम सर्वम इत्यादि से बताया गया जो मेरा स्वरूप है, उसी की पूजा करते हुए। पूजा कहते आदर को और आदर कहते महत्व को। तो अध्यस्त वस्तु का बुद्धि में महत्व नहीं है, अध्यस्त वस्तु का महत्व निकल गया। यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का जो अध्यस्त जगत है यानी मेरी ही पूजा कर रहे हैं का मतलब मुझे ही महत्व दे रहे हैं, यही पूजा है परमात्मा को ही महत्व देना। तत्पद माम शब्दित जो ईश्वर है उन्हीं को पाने के लिए जैसे पानी से अलग हुई मछली की अंदर से उत्कंठा केवल जल की होती है, जल को पाने के लिए ही वे तड़पती रहती हैं, ऐसे केवल मुझे पाने के लिए ही जिनके बुद्धि में उत्कंठा है तो माना जाता है वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, मेरा महत्व है बुद्धि में। तो यजंत यानी पूजयंत माम ईश्वरम एव, च शब्द से एव ऐसा लेना अर्थ, उसको बंद कर लो, रोज कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और अपि यानी अन्य अन्य शब्द तो ही है, उत्तम कोटि का परामर्शक है, सर्वनाम है ना, सर्वनाम बुद्धिस्त अर्थ के परामर्शक होते हैं। तीन वाक्य अलग अलग बनेंगे तो तीनों अधिकारी का परामर्शक अन्य शब्द होगा। और अपि शब्द से सूचित अर्थ को बताया जा रहा है कि अन्याम उपासनाम परित्यज्य उपासते, तो अन्य उपासनाओं को छोड़ करके का मतलब भेद उपासना को छोड़ करके केवल जो निधिध्यासनात्मक उपासना है स्वस्वरूपानुसंधानात्मिका उसी में लगे रहते हैं, उसी में अपने शक्ति का संसाधनों का उपयोग करते हैं समय का भी। तो माना जाता है कि ईश्वरम एव उपासते। तो तच्च ज्ञानम, वो जो ज्ञान रूप साधन है ज्ञान यज्ञ है वह एकत्वेन, इसलिए शुरू में भगवद विषयम जो कहा था उसको यहाँ एकत्वेन को आगे को ध्यान में रख करके भाष्कर भगवान ने ज्ञान का विशेषण दिया भगवद विषय। ऋषि एकत्व का अर्थ कर रहे हैं एकम एव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन, एकत्व का अर्थ कर दिया। इसलिए माम का जो अर्थ वहां पर ईश्वर किया ना, वहां ईश्वर का अर्थ यहां एकत्व में लक्षार्थ ले रहे हैं ना। परमार्थ दर्शन यानी परमार्थ ज्ञान, वाच्यार्थ का ज्ञान होता है कि लक्षार्थ का ज्ञान होता है? लक्षार्थ का। इसलिए वहां पर ईश्वर शब्द का प्रयोग होने पर भी लक्षार्थ ही लेना। इसलिए हाँ, तो शब्द क्या है इसका ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन प्रकरण में अन्वय उस शब्द का क्या अर्थ लेने पर ठीक ठीक बैठता है, उसका महत्व होता है। इसलिए वेदांत में एक शब्द का सर्वत्र एक ही अर्थ नहीं निकलता, भले ही ईश्वर शब्द का प्रयोग, लेकिन वो निर्विशेष का भी परामर्शक होता। ईशावाश्यम इदम सर्व में इस शब्द का प्रयोग है, लेकिन वो ज्ञान निष्ठा है ना, वहाँ इससे क्या लेता है? वाच्यार्थ लेता है, तो लक्षार्थ ही लेना पड़ेगा ना। ईशावाश्यम इदम सर्व है तो इस शब्द ईश्वर और इस पर्यायवाचक, वहाँ क्विप प्रत्यय है, यहाँ वर प्रत्यय है, कौरप प्रत्यय हुआ है, तो है ईश्वर शब्द और इस शब्द पर्यायवाचक, लेकिन दोनों स्थान पर वहाँ यहाँ ईश्वर शब्द का भाष्य में और वहाँ ईशावाश्य में मंत्र में इस शब्द का अर्थ लक्षार्थ है। हाँ, तो सामने खड़ा है तो भ्रांति इसलिए होती है कि सामने खड़े उपाधि में ही ध्यान जा रहा है, लेकिन भगवान का उपाधि में ध्यान नहीं है। भगवान का तो ध्यान है अपने लक्ष्य में, लक्षार्थ में। ये अर्थ निकल आता है हमारे संस्कार के अनुसार शब्दों का। हमारे अंदर यदि सामने बैठा हुआ जो उपाधि है उसी में दृष्टि है, महत्व है, उसी में जाएगा, लेकिन माम शब्द का अर्थ वही नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ज्ञानी, तो आपको तो दिखेगा अहम के रूप में सामने वाला शरीर ही, वो शरीर ब्रह्म थोड़ा ही है। तो एकत्वेन का अर्थ कर दिया एकम एव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन यजंत उपासते। ये उत्तम कोटि के साधक का भजन बताया, ऐसा होता। मध्यम और अधम कोटि के साधक का भजन प्रकार बताने के लिए है पृथक्त्वेन और बहुधा, ये शब्द। इसके भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।